عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ سورہ نساء آیت نمبر 116 سے لے کے آیت نمبر 126 تک پڑھیں گے. سب سے پہلے مختصر تفسیر، پھر اس کے بعد انشاءاللہ لفظی ترجمہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرتے. شرک کے علاوہ جو گناہ ہے وہ اللہ چاہے تو معاف کر دیتا ہے، چاہے تو معاف نہ کرے. شرک بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لینا، جیسے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے ویسے کسی اور کی عبادت کرنا، جیسے اللہ کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا چاہیے ویسے کسی اور کو سمجھنا، جیسے اللہ کے ہاں سجدہ کیا جاتا ہے ایسے کسی اور کے لیے سجدہ کرنا، جیسے اللہ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں اسی طرح کسی اور سے دعائیں مانگنا، نظر و نیاز اللہ کی ہوتی ہے کسی اور کے نام کی رکھنا، یہ سب شرک میں آتا ہے. اور شرک اللہ رب العزت کبھی بھی معاف نہیں کرتے. شرک کی مذمت کے حوالے سے پیچھے میں کئی جگہوں پہ آپ کو بتا چکی ہوں، یہاں صرف ایک دو احادیث آپ کے سامنے رکھوں گی. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے مر جائے وہ دوزخ میں داخل ہوگا. یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الجنائز میں موجود ہے. اسی طرح ایک اور حدیث سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ عرض کی، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ سب شریک نہ کسی کو ٹھہرائیں. یہ حدیث صحیح بخاری کتاب التوحید میں موجود ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ جو لوگ شرک کرتے ہیں یہ اللہ کے علاوہ مؤنثوں کو ہی پکارتے ہیں، یعنی مشرکین کی انتہا درجے کی حماقت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان یدعون من دونہ الا اناسا، اللہ کے علاوہ یہ مؤنثوں کو پکارتے ہیں. اناس الا اناسا، اناسا سے مراد عورتیں ہیں. اس سے مراد یا تو وہ بت ہیں جن کے نام مؤنث تھے، جیسے لات منات عزا وغیرہ، یا الا اناسا سے مراد فرشتے ہیں، کیونکہ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ جس کو بھی پکاریں رب کے علاوہ، یہ جس کی بھی عبادت کریں، یہ ان کی عبادت نہیں کرتے، در حقیقت یہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ شیطان نے ان کو حکم دیا، اللہ رب العزت نے تو اس بات کا حکم نہیں دیا. جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، وہ غیر اللہ کی نہیں بلکہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں. اللہ رب العزت سورہ یاسین میں فرماتے ہیں، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی اے اولاد آدم کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ایک اور جگہ پہ سورہ مریم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا، یا ابتی اے میرے باپ، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کریں۔ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے نا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ گویا کہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے شیطان پہ لعنت کی ہے، اور شیطان نے اللہ رب العزت سے کہا تھا، اے اللہ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں ہر صورت تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لوں گا۔ اللہ رب العزت نے جب شیطان مردود پہ لعنت کی تو اس نے کہا، میں تیرے بندوں کی عبادت سے اپنا حصہ ضرور نکالوں گا۔ مقرر شدہ حصے سے مراد نظر و نیاز بھی ہو سکتی ہے، جو مشرکین اپنے بتوں کے نام پہ دیتے تھے۔ وَلَوْ ذِلَّنَّهُمْ وَلَوْ مَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، شیطان نے اللہ سے کہا، اللہ میں ان کی عبادتوں میں سے اپنا حصہ بھی ضرور نکالوں گا، اور ضرور انہیں گمراہ بھی کروں گا، انہیں آرزویں بھی دلاؤں گا، اور انہیں حکم دوں گا، وہ چوپایوں کے کان کاٹیں گے۔ وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، جو انسان کے دل میں باطل امیدیں آتی ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ شیطان کہتا ہے، اے انسان گناہ کرتے رہو، اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، امیدیں دلانا، یہ شیطان کی طرف سے ہے، زندگی بڑی پڑی ہے، کر لو گناہ، کچھ نہیں ہو جاتا، اللہ معاف کر دے گا، یہ سب شیطان کی طرف سے ہے۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، شیطان نے کہا، اللہ میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کانوں میں سوراخ کریں گے۔ زمانہ جاہلیت کا یہ طریقہ تھا کہ جب اونٹنی پانچواں بچہ مذکر کر دیتی تو اس کے کان کے اندر سوراخ کر دیا جاتا، اور اسے آزاد چھوڑ دیتے، نہ اس پہ سواری کرتے اور نہ کسی پانی یا چراگاہ سے اسے روکتے، یعنی کہتے کہ وہ ان بتوں کے نام پہ ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا، وہ تیری بنائی ہوئی شکل و صورت میں تبدیلی کریں گے، حلال کو حرام کر دیں گے، حرام کو حلال کر دیں گے، جیسا کہ رہبانیت کو اختیار کرنا، قوم لوط والا عمل کرنا، مردوں کا خصی ہو جانا، عورتوں کو بھانج بنانا، وہ مختلف قسم کے کام کریں گے، حلال کو حرام کر دیں گے، تیری پیدائش کو بدلیں گے، اس میں خوبصورتی کے لیے جو چہرے سے بال اترواتے ہیں وہ بھی آ جاتا ہے، مصنوعی بال لگوانا بھی آ جاتا ہے، مردوں کا داڑھی منڈوانا بھی آ جاتا ہے، عورتوں کا مردوں کی طرح، مردوں کا عورتوں کی طرح لباس پہننا بھی آ جاتا ہے، یہ سب شیطانی کام ہے اور اللہ کی لعنت کا موجب ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ گودنے والی اور گدوانے والی، چہرے کے بال صاف کرنے والی، حسن میں اضافے کے لیے دانتوں میں فاصلہ پیدا کرنے والی، اور اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میری بیٹی کو جلد کی بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کے بال جھڑ گئے، اور میں نے اس کی شادی کر دی، کیا میں اس کے مصنوعی بال لگا سکتی ہوں، مصنوعی بال جوڑ سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی دونوں پر لعنت کی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب اللباس میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یعیدہم ویمنیہم، شیطان کا کام کیا ہے، انسانوں کو امیدیں دلاتا ہے، آرزوئیں دلاتا ہے، انسانوں سے وعدے کرتا ہے، کہتا ہے گناہ کرتے جاؤ، زندگی بڑی لمبی پڑی ہے، کوئی بات نہیں، تم گناہ کرتے جاؤ، تمہارا پیر ہے نا فلاں پیر، فلاں بزرگ، وہ قیامت والے دن تمہارے کام آ جائے گا، تمہیں جنتی بنا دے گا، تمہیں جہنم سے نکال دے گا۔ اس طرح کے وعدے کرتا ہے انسانوں سے، اس طرح کی تمنائیں آرزوئیں دلاتا ہے ان کو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان انہیں دھوکے کے سوا کچھ وعدہ نہیں دیتا۔ جو لوگ شیطان کی مان لیتے ہیں، जैसे शैतान ने वादा किया वैसे ही मान लिया, जो शैतान ने आरजू दिलाई उसी के पीछे लग गए, जो शैतान ने उम्मीद दिलाई उसी के पीछे लग गए, शैतान के कहने पे गुमराह हो गए, शैतान के कहने पे अब रब की तखलीक को बदल दिया, शैतान के कहने पे अल्लाह को छोड़ के औरों को मुश्किल कुशा हाजत रवा समझ लिया। अल्लाह फरमाते हैं उलाइका मावाहुम जहन्नुम, ये ऐसे लोग हैं कि इनका ठिकाना जहन्नुम है और ये जहन्नुम से भाग नहीं सकते। ये कुरान पाक का उसूल है कि जहां कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत काफिरों की बात करते हैं साथ मोमिनों को भी करते हैं, और जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिनों की करते हैं साथ काफिरों की भी करते हैं। अब यहाँ काफिरों का जिक्र था, मुशरिकीन का जिक्र था, साथ ही अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वल्लदीना आमनू वअमिलुस सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए अमल अच्छे किए उनको तो हम जन्नत में दाखिल करेंगे, जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी वो उस जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह का वादा सच्चा है, शैतान का वादा झूठा है। वमन अस्तकु मिनल्लाहि कीला, बात करने के एतबार से अल्लाह से बढ़कर सच्चा कोई हो ही नहीं सकता। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं लैस बिअमानिशिकुम वला अमानिही अहलिल किताब, तुम्हारी ख्वाहिशात पर, तुम्हारी आरजू पर, यह अहले किताब की आरजुओं पे दीन की बुनियाद नहीं है। तुम्हारी आरजुओं की वजह से, यह अहले किताब की आरजुओं की वजह से तुम्हें नजात नहीं मिलने वाली। निजात का तरीका क्या है, निजात कैसे मिलेगी, जन्नत में कैसे दाखिल होगे, ये ना तो तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक है और ना ही यहूदो नसारा की ख्वाहिश के मुताबिक है, बल्कि मैं यामल सू अन युजज़ा बिही, जो बंदा बुरे काम करेगा उसे उसकी जजा मिलेगी, उसे अजाब दिया जाएगा, ऐसे बंदे का ना कोई दोस्त है ना कोई मददगार होगा। वमन यामल मिन सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिन, जो भी नेकी का काम करता है मर्द हो या औरत हो, लेकिन शर्त है वो मोमिन हो। गैर मुस्लिम जो हैं, ये जो नेकी के काम करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें इसकी अजर इसकी जजा नहीं देंगे क़यामत वाले दिन। क़यामत वाले दिन जजा उसी को मिलेगी, बदला उसी को मिलेगा जिसने नेकी का काम, नेक आमाल मोमिन यानी ईमान की हालत में किए होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं जो भी नेकी का काम करे चाहे वो मुजक्कर हो या मोअन्नस हो, वो लोग जन्नत में दाखिल होंगे, उन पर नुक्ते खजूर की गुठली के नुक्ते के बराबर भी उन पे जुल्म नहीं किया जाएगा। वला युज़लमून नकीरा, नकीरा उस छोटे से सुराख को कहते हैं जो खजूर की गुठली की पुश्त पर होता है, यानी उनकी हक तलफी नहीं की जाएगी। उन्होंने जो भी दुनिया में आमाल किए होंगे उनका उनको पूरा पूरा अजर दिया जाएगा। वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाह वहुवा मुहसिन, दीन के लिहाज से उससे बेहतर कौन हो सकता है जिसने अपना चेहरा अल्लाह के ताबे तक कर दिया, जो अल्लाह का फरमा बरदार हो गया, अल्लाह का मुतिक हो गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी कर ली। वो इब्राहिम जिस इब्राहिम को अल्लाह ने खलील बनाया है, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا, آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یاد رکھو زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اس اللہ کا ہے, وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا, اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ آئیے اب انہی آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ, بے شک اللہ, لا یغفرو, نہیں بخشے گا, ان یشرک بھی, اس بات کو کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ, و یغفرو, اور وہ بخش دے گا, ما دون ذالک, جو اس کے علاوہ ہے, لمن یشاء, جس کے لیے چاہے گا, ومن یشرک باللہ, اور جو شخص یشرک باللہ شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ, فقد, پس تحقیق زلہ و گمراہ ہو گیا، زلالم بعیدہ گمراہ ہونا بہت دور کا۔ یدعونا نہیں وہ پکارتے من دون ہی اس اللہ کے علاوہ الا مگر اناسا عورتوں کو ہی، و یدعونا اور نہیں وہ پکارتے الا مگر شیطانم مریدہ شیطان سرکش کو، وہ شیطان کہ لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی۔ وقالا اور اس نے آگے سے کیا کہا، وقالا اور اس نے کہا لَأَتَّخِذَنَّا البتہ میں ضرور لوں گا من عبادی کا تیرے بندوں سے نصیبا مفروضہ ایک حصہ مقرر، نصیب کہتے ہیں حصے کو اور مفروضہ مقرر، وَلَأُذِلَّنَّهُمْ اور البتہ میں ضرور گمراہ کروں گا ان کو، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ البتہ میں ضرور امید دلاؤں گا ان کو، وَلَآمُرَنَّهُمْ البتہ میں ضرور حکم دوں گا ان کو، فَلَا يُبَتِّكُنَّا تو یقیناً وہ ضرور چیریں گے آذان الانعام چوپایوں کے کان، وَلَآمُرَنَّهُمْ اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا ان کو، فَلَا يُغَيِّرُنَّا تو یقیناً وہ ضرور تبدیل کریں گے خلق اللہ اللہ کی بناوٹ کو، وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ اور جو شخص بناتا ہے شیطان کو ولیاً دوست من دون اللہ اللہ کے علاوہ، فقط پس تحقیق خاسرہ اس نے خسارہ اٹھایا، خسران مبینہ خسارہ ظاہر، یعدہم وہ شیطان وعدہ دیتا ہے ان کو، وَيُمَنِّيهِمْ اور وہ امیدیں دلاتا ہے انہیں، وَمَا يَعِدُهُمْ الشَّيْطَانَ اور نہیں وعدہ دیتا انہیں شیطان إِلَّا مگر غُرُورَ دھوکھے کا، اُلَائِكَ یہ لوگ مَأْوَاهُمْ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَا يَجِدُونَ اور نہیں وہ پائیں گے انہا اس جہنم سے محیصہ کوئی بھاگنے کی جگہ، وَالَّذِينَ اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَات اور عمل کیے نیک، سَنُدْخِلُهُمْ ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو جنات ان ایسے باغات میں کہ تجری چلتی ہوں گی من تحتیہا اس کے نیچے سے الانہار نہریں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے آبادن ہمیشہ ہمیش، وعد اللہ اللہ کا وعدہ حقاً سچا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ اور کون زیادہ سچا ہے من اللہ اللہ سے قِيلَ بات میں، لیسا نہیں ہے بے امانیکم تمہاری خواہشات پر، ولا امانی اہل الكتاب اور نہ اہل کتاب کی خواہشات پر، نجات تمہاری خواہشات پر نہیں ہے، بلکہ میں یہ عمل جو کوئی عمل کرے گا سوان برا یجزا تو وہ بدلہ دیا جائے گا بھی اس کے ساتھ، ولا یجد اور نہیں وہ پائے گا لہو اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا ولی یا کوئی دوست، ولا نصیرہ اور نہ کوئی مددگار، ومن یعمل اور جو کوئی عمل کرے من الصالحات نیک من ذکر مرد ہو او انسا یا عورت، وہو مومن اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فاولائکا تو یہی وہ لوگ ہیں، یدخلون الجنت جو جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے نقیرہ تل کے برابر بھی، ومن احسن اور کون زیادہ اچھا ہے دینن دین میں ممن اس شخص سے جس نے اسلامہ جھکا دیا وجہہ اپنا چہرہ للہ اللہ کے لیے، وہوا اور وہ محسن نیکی کرنے والا بھی ہو، وتبع اور اس نے پیروی کر لی ملت ابراہیم ملت ابراہیم کی حنیفہ جو یک طرفہ تھا، واتخذ اللہ اور اللہ نے بنایا ہے ابراہیم کو خلیل خاص دوست، خلیل کہتے ہیں خاص دوست کو، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خاص دوست بنایا، وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے مَا فِي السَّمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کو محیط گھیرنے والا، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔